मुस्कुराने की वजह तुम हो, गुनगुनाने की वजह तुम हो। जिया जाए ना जाए ना जाए ना ओ रे पिया रे, जिया जाए ना जाए ना जाए ना ओ रे पिया रे। ओ रे लम्हे तू कहीं मत जा, हो सके तो उम्र भर थम जा। जिया जाए ना जाए ना जाए ना ओ रे पिया रे, जिया जाए ना जाए ना जाए ना ओ रे पिया रे, पिया रे। जाए ना जाए ना जाए ना।